بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. له الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، naendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kupitia kitabu Al-Jami'u Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi cha al-Imam al-Hafiz أمير المؤمنين في الحديث في وقته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. بعده كتاب الإيمان. لا تربيه كريمه في سنة حديث 50 سن يملاه باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. نعم، فليقرأ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفض عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضات وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسنخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول بعاد الإبل الأم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. كون ملانغو وكوليز جبريل كوليز مجومة صلى الله عليه وسلم كوس إيمان وإسلام لو إسلام لإحسان لو جوز وقيامة. وبيان النبي وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لا لو بينيف ومتوم صلى الله عليه وسلم قواكي يعني كجبريل. ثم قال كيش أمسيما كيش أكسيما متوم صلى الله عليه وسلم جاء جبريل يعلمكم دينكم أمكوجة جبريل هل يكون أنا وفلشينين دينين فجعل ذلك كله دينا أكيفان يهيوت الإيمان والإسلام والإحسان أكيفان يهيوت يكون ديني. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يلي أن يبين شمتون صلى الله عليه وسلم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا pamoja na aliyobainisha pamoja na aliyobainisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni wafdi Abd al-Qais kwa wafdi ugeni wa kabila la Abd al-Qais min al-iman kuni katika iman wa qawlihi ta'ala la qawli yake Allah aliyakuwa mitukuka pale aliposema wa may yabtaghi ghayra al-islam deena na yoyote anayeutaka usiokuwa Uislamu kuwa ndio dini falai yukubala minhu basi hilo halitakubaliwa kwake falai yukubala minhu hilo halitakubaliwa kwake kwa maana hata kubaliwa huyo kama yabitaka ghaira alislamu dinan falai yukubala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin sawa inna ad-dina 'inda Allahi alislam. Na kama tulivyoona tarjama hii au mlango huu unoni yake ni ndefu. Tarjama tumtawila kama anasema Sheikh Abdul Husaini rahimahullah ta'ala. Ala hadathana Musaddad wa huwa ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi. Ala hadathana Isma'il ibn Ibrahim. Musaddad sanatusoma zaidi mara moja. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ابن مستورد الأسدي. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم يقول لنا فاهمين قدينا لإسماعيل ابن علية نمنين بوحتاكي لكن قد كملان وكم تنبوليشا وقال يتهيب إسماعيل ابن علية وشي ليزا لكم أنا سمع لكن يتمنك ابن علية فقد اغتابني أتكوى من السنجين يوم مستاكي يتوى من الإمام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويتحفظ ويتورع كتكين لبهميته بل نسمى إسماعيل الذي يسمونه ابن علي ولي إسماعيل يبقى يوحف نبيت ابن علي ويبقى إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم. قال أخبرنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان هو يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي زرعة هرم ابن عمري ابن جرير البجلي هرم ابن عمري ابن جرير البجلي هو أبو زرعة سوى أبو زرعة الرازي لطبقة ياكي سي طبقة هي أبو زرعة زاد أبو فروة وإذ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتوك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس ألكوا Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye kubarizi siku moja kwa watu, yani amejitokeza kwa watu, amekaa na watu, barizan, hali ya kuwa alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye kudhihiri, mwenye kubarizi, yauman siku moja, linnasi kwa ajili ya watu, amekaa kwa ajili ya watu, barizan al-zahira lahum, ambao amebarizi kwa maana amedhihiri, غير محتجب عنهم حكوني من يكجفيش ناو ولا ملتبس بغيره والبروز الظهور كبريز ما لكن كذهير ككاوا سهم يوازي كني برازة سهم يبستاني سهم يجنبها مباريزي كنتم صلى الله عليه وسلم كوا مباريزي بالي kwa ajili ya watu. Haya, kisha anasema fa atahu rajulun faqal, akamjia yeye mtu mmoja akasema mal iman hadha indakum walli indi. Fatahu rajulun, tena katika nusha ya fathu al-bari ya daru salam imekuja hivyo, fatahu rajulun, na nusha niliyo ya sharhi ibn Uthaymeen fatahu rajulun, na nyingine hii ya daru al-qalam kadhalika فأتاه رجل الحافظ فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل أكم جي يا ملائكة كتك الصورة يا أمت شرح يا بخاري يسمه يعني فتح الباري كونيش يقول بحكو تاج وبال جبريل هو أمت وقسم أي ملك في صورة رجل ملائكة ليكو كتك الصورة يا أمت. Akataja tena riwaya nyingine wa fi tafsiri lilmusannif, na katika kitabu cha tafsiri ambacho ni ya musannif huyu, idh atahu rajulun yamshi ghafla, akamjia yeye mtu mmoja hali ya kuwa anatembea, wali abi farwa fa inna lajulusun indahu idh aqbala rajulun ahsanu nnasi wajha wa atyabu nnasi riha كأن ثيابه لم يمسها دنس ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر رضي الله عنه بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Yote rajulun. Kwenu kuna Jibril, si? Haya. Ngine tofauti ya upokezi. Fatahu rajulun faqal, akamjia yeye mtu mmoja akasema mal imanu, ni nini iman? Yule mtu akauliza ni nini iman? Qala al imanu an tu'mina billah. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, imani ni kumwamini Allah وملائكته نملائك واكي وبلقائه نكوامينك كتننا يي يعني برؤيته تعالى في الآخرة كمونا يي آخرة كمونا يي الله سبحانه وتعالى هو آخرة وبلقائه كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل وكذا لمسلم من الطريقين ولم تقع في بقية الروايات. Anasema waqad qila innaha mukarrara, famesema kwamba maneno haya yatakuwa yamekaririka sasa, li annaha dakhilatun fil iman bil ba'th, kwa sababu al iman bil liqa inaingia katika al iman bil ba'th, imani kufufuliwa. Anasema al hafiz wal haqq annaha ghayru mukarrara, na haki ni kwamba maneno hayo si yenye kukaririwa. فقيل المراد بالبعث القيام من النشور من القبور, كسبب مسموا مراد والبعث ni watu kusimama kutoka kwenye makaburi ule wakati kufufuliwa. والمراد باللقاء ما بعد ذلك, na مراد واللقاء kukutana ni yale yatakayopatikana baada ya hapo. Naam, kwa hiyo akataja neno وبلقائه, na kukutana naye Allah, ورسله, na kuamini mitume wake, watu'mina bilba'athi, na kuamini kufufuliwa. Qal, hayote yana maelezo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ana sharhi ya al-iman, mas'ala ya itiqad, yani al-iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yawm al-akhir wa bil qadar khairihi wa shar, amsharisha urefu kabisa. Watu'mina bilba'athi, qal, na kuamini baath, kufufuliwa. Qala mal islam, akasema ni nini uislamu? Qala al islam an ta'budallaha wa la tushrika bih Kasema Uislamu ni kumuabudu Allah na wala na kutomshirikisha yeye, wala tushirika bihi, na kutomshirikisha yeye, watuqima as-sala, na kusimamisha swala, watuaddi az-zakata al-mafruḍa, na kutoa zaka yenye kufaradhishwa, watasuma Ramadhan, na kufunga Ramadhan. Akataja arkanu al-islami al-khams, pale ametaja arkanu al-iman as-sita: iman billahi malaikatihi wa biliqai wa rusulihi wa tu'mina bil ba'th. Akataja baadhi, hakutaja al-iman bimadha. Katika nuskha yangu hakuna bil kutub, na baadhi ya nuskha iko wa kutubihi. Naam. Na kadhalika hakutaja qadar. Qala mal ihsan, wakasema tena ule mtu ni nini ihsan? Watu wamesema inaambiwa ni mtu kwa vile ilivyodhihirikia, lakini ni malaika. Si mtu, mtu kwamba ni binadamu. Akasema yule mtu, mal ihsanu, ni nini ihsan? Qala an ta'buda Allah, ni ikhlas. Sasa an ta'buda Allah ka annaka tarahu, ni kumwabudu Allah kana kwamba wewe unamuona. Ka annaka tarahu, kana kwamba wewe unamuona, yani an ta'buda Allah ibadatan ka annaka tarahu, ni kumwabudu Allah ibada ambayo kana kwamba wewe unamuona Allah. Fa illam takun tarahu, usipo kuwa unamuona, yani ikiwa humuoni, ukiwa humuoni, fa innahu yarak, basi hakika yeye anakuona. Kwa hivyo na martaba mbili katika ihsan. Kwanza ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala kama vile wewe wamuona. Bila shaka itakuwa uko katika upeo wa mwisho kabisa katika istihdharul qalbi, wakati wa kufanya ibada. Haya, tujalie kwamba sasa umuoni, basi ije katika dhamira yako kwamba yeye basi akuona. Sawa. Qala mata saa, akauliza ni lini kiyama. Qala mal mas'ulu bi a'lama min as-sa'ili, riwaya imekuja hivi, mal mas'ulu, hakuwa mwenye kuulizwa. Mal mas'ulu katika riwaya anha, katika baadhi ya nusakh hakuna hiyo anha. Anha, mal mas'ulu anha, hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu hicho kiyama. Bi a'lama min as-sa'il, ni mjuzi zaidi kumshinda mwenye kuuliza. Sote tuko sawa, wewe unauliza na mimi ninaulizwa, sote ni sawa, hatujui habari ya kiyama ni lini. Kwa hiyo muulizaji yoyote na muulizwaji yoyote, wote wako sawa, ni mmoja huyu ana elimu mpaka amefika katika daraja ya ijtihadi kuwa ni mujtahidun mutlaq, na huyu ni ajhalun nas. Lakini katika masala ya ilmu saa wote wanalingana sawa, kwamba hakuna anayejua elimu ya kiyama yoyote katika watu, awe muulizaji awe mwenye kuulizwa. Ndio maana ya maneno haya, ndio maana anasema al-hafidh adala an qawlihi lastu bi a'lama biha minka ila lafdhin yush'iru bit ta'mim ta'ridan lis sami'in. Anasema amekengeuka kuacha kusema, kuacha kauli yake kwamba mimi sijui, sikijui cho kiyama, hakusema hivyo, ha, kwenda kwenye tamko ambalo linafahamisha kuenea kwa ajili ya kutaka ku mfahamisha wafahamisha wenye kuuliza, wenye kusikia wote. Ay anna kulla mas'ulin wa kulla sa'ilin fahuwa kadhalik, kwamba kila atakayeulizwa, mwenye kuulizwa na kila mwenye kuuliza yuko hivyo, hajui. Watu wote wako sawa katika masala ya ilmu saa, ni jambo ambalo istaatharahu Allah ta'ala fi ilmihi, hakuna mtu mwingine anayejua. Kisha akasema wasaukhbiruka an ashratiha, na nitakuelezea wewe kuhusiana alama zake, nitakuelezea kuhusiana alama za kiyama. Wasaukhbiruka, na nitakuelezea wewe an ashratiha, kuhusiana alama zake. Katika ile riwaya lafdhi la riwaya ambayo kwa sahihi Muslim kwamba Jibril ndio ambaye alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha, nielezee kuhusiana alama zake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, idha waladatil amatu rabbaha, pindi atakapozaa mjakazi kumzaa bwana wake, rabbaha kumzaa bwana wake. Wanaochuoni wametafsiri tafsiri tofauti tofauti ambazo hazipingani katika jambo hili. Idha waladatil amatu rabbaha, na nyingine imekuja kwa taanithi rabbataha, kwa sababu rabbu ni as-sayyid wal malik wal murabbi wal mun'im wal muradu huna al maula, ni bwana. Kwa hiyo wanaeleza kwamba maana yake ni itisaul islam, ni kuenea kwa ule kukunjuka uislamu, wa istilau ahlihi, na kutawalia watu wake, ala turki wa ittikhadhihim sarari, yasema turki baadhi wanaojua, na kuwatawala waturuki, yani kwa maana aajim wasiokuwa waarabu na wengineo, na kuwafanya kuwa ni watumwa na mengineo yamesemwa. Lakini katika baadhi ya nusakh imekuja badala ya turki imekuja ashirki, na hiyo ndio kwa audha yuko wazi zaidi. Sheikh Ibn Uthaymeen pia amenukuu hilo akasema, qala al-Khattabi ma'nahu ittisa'u al-islam wa istila'u ahlihi ala bilad ash-shirk wa sabi dhararihim, na kuwateka wale vile vizazi vyao na vinyanga na watoto wao ndio adharari. Kwa hiyo watu watakapokuwa wametekwa wakaingizwa wakawa ni wamefanywa watumwa, watoto wale, wale wanawake wale masuria, wale watoto utakaozaa na mabwana, wewe ni mungwana, ukazaa na yule mwanamke ambaye ni suria mtumwa, mtoto utakayezaliwa pale ni bwana. Kwa hiyo huyu mama, huyu mtumwa, huyu suria atakuwa amemzaa bwana, kuonyesha kwamba mambo ya utumwa yatakithiri kwa sababu ya itisaa ruqaati al-islam. Hii ni moja katika tafsiri, na miongoni mwa tafsiri zilizotajwa na wanawachuoni wanasema miongoni mwa hayo ni uquq alwalidain, watu kuwafanyia kuwaasi na kuwafanyia ukatili na kutokuwatii na kutoheshimu wazazi, miongoni mwa alama za kiyama. Kwa hiyo ukiangalia yote hayo yanaingia katika hili. Kadhalika akasema, wa idha tatawala ru'atul ibli al-buhm, wa idha tatawala ru'atul ibli al-buhmi, inafa wa idha tatawala ru'atul ibli al-buhm, inafa kwa njia mbili. Kwa hiyo tukisema wa idha tatawala ru'atul ibli, na watakaposhindana wachunga ngamia, watakaposhindana wachunga ngamia, albuhmu, albuhmi ngamia walio weusi, filbunyani katika kurefusha majengo, watu asili yao ni kuchunga ngamia, tena ngamia weusi. Tutakapokuwa tumesoma kwa kasira ya albuhmu kwa jar, wa idha tatawala ru'atul ibli albuhmi filbunyani. Sawa. Na ikisomwa wa idha tatawala ru'atul ibli albuhmu, na pindi watakaposhindana wachunga ngamia, wale wachunga ngamia wale weusi, hao wachungaji wenyewe ni weusi katika kurefusha majengo, watu weusi wakawa shindana kujenga majengo tu, kusema kwa rafu itarudi kwa watu, kisema kwa kasra itarudi kwa ngamia. Ipi nzuri zaidi? Zote zafaa. Kwa hiyo hii ni kinaya ya wingi wa mali. Hadha kinayatun an kathratil amwal wa anna ru'ata alfuqara, kwamba wale wachungaji mafakiri, kama ilivyokuja katika lafdhi la Muslim, antara alhufata, na kuona watu wenye kutembea peku, hawavai viatu asili yao, alurata, wenye kutembea uchi, alala, mafakiri, ria ashah, wachunga mbuzi, yatatawaluna, wanajifakharisha au wanashindana, filbunyani, katika kurefusha majengo. Kwa hiyo pia ni ishara ya futuh na ni alama katika alama za kiyama. Yani futuhati zitakuwa nyingi na mali zitakithiri. Ni moja katika alama za kiyama. Fi khamsin, katika riwaya ilikuja kwangu eh, kuna mambo matano. Kuna imekuja vipi? Ndivyo hivyo. Mambo matano ay ilmu fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Hawayajui mambo hayo isipokuwa Allah. Kwa jambo la kiyama ni katika mambo matano, fi khams itakuwa imetaalaki hapo eh. Ndio anasema al-hafidh ya ilmu waqti as-sa'a dakhilun fi jumlati khams wa hadf muta'allaq al-jar sa'igh kama fi qawlihi ta'ala fi tis'i ayatin ay idhhab ila fir'aun بهذه الآية في جملة تسع آيات. نعند كو فرعون نا آية هي ambayo ni katika jumla ya aya 9, yani ile miujiza na aya zile ayat. Kwa fi khams hiyo ilmu ya saa, ilmu ya kujua kiyama ni katika yale mambo matano ambayo la ya'lamuhunna illa Allah. Hayajui mambo hayo isipokuwa Allah. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عنده علم الساعة كيشا أكسوم أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم قولياك الله تبارك وتعالى حكيك الله سبحانه وتعالى كنا بلياك تو إليم يقيام ويوزي وقيام ويوزي وقيام وكواكت وينزل الغيث na anateremsha mvua, yeye ndiye anateremsha maji kutoka mbinguni. Wayaalamu ma fil arhami, na anayajua au anakijua kile kilichomo katika mifuko ya uzazi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Kikiingia tu aliposemaje katika suratul Ra'd, amesemaje pale, والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وعنده وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله سبحانه وتعالى ذي أمبيان جوا ما تحمل كل أنثى كل أنا تكيبابا كل ما نمكي إكي نجي تب عشان جوا قم بهجون كيكي أو كيومي ha? Kitatoka kikiwa hai au kitakuwa kitakufa, kitakuwaje, ni shaqiyun au sa'id? Hakuna ultrasound inayojua mambo hayo, kwamba ni shaqiyun au sa'id, ghaniyun au faqir, huyo atakuwa ni tajiri au atakuwa maskini. Lakini Allah ilmu yote, wa ya'lamu ma fil arham, na hakuna atakayejua hilo kwa sababu ista'athara Allah bihi fi ilmihi. Kwa hiyo wayaalamu ma fil arham wa ma tadri nafsun, na haijui nafsi yoyote, madha taksibu ghada, nini itachuma kesho, itafanya wema, itafanya uovu, itapatwa na jambo gani, haijui nafsi. Nafsi yako haijui, kama una miadi na watu, hayo ni mambo ya dhahiri tu, kwamba kesho nitakwenda huku, nitarudi, lakini yale atakokupatikania wewe hutayajua, kwamba utaumia, utaanguka, utafanya hivi, hujui kile ambacho nafsi itakichuma kesho. Wama tadiri nafsun, na wala haijui nafsi yoyote, bi ayi ardhin tamut, kwenye ardhi gani itakufa, utakwenda kufia wapi, utakufa baharini wewe au utakufa kwenye anga, labda umepanda ndege huko ikalipuka ukaungua kwa majivu, au utaliwa na mamba, au utamezwa na samaki, au utakufa kwenye ajali ya barabarani, au itakuwa basi hujui utakufia wapi wewe. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa mambo haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyachagua yeye mwenyewe katika ujuzi wa ghaibu katika nafsi yake, katika mbele kwake yeye. Kwa hiyo hakuna anayejua, na miongoni mwa hayo ni kiyama, inna Allah indahu ilmu saa al-aya. Thumma adbar, kisha yule bwana akaondoka, akageuka akaondoka. Faqala rudduhu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mrudisheni, hebu mwiteni huyo mtu. Falam yarau shay'a, hawakuona kitu. Yani pap katoweka yule bwana, ajulikani iko wapi. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha Jibril, huyu ni Jibril, hadha Jibril, huyu ni Jibril, jaa yuallimu nnasa dinahum, amekuja hali ya kuwa anawafundisha watu dini yao, amekuja hali ya kuwa anawafundisha watu dini yao. Qala Abu Abdullah, amesema Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ja'ala dhalika kullahu min al-iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafanya yote hayo ni katika iman. Yani al-iman al-kamil al-mushtamil ala hadhihi al-umuri kulliha, yote haya kayafanya katika iman. Tayib, Mtume sallallahu alayhi wasallam alijua kwamba huyu ni Jibril au hakujua? Pale alipokuja sasa kaja mtu katika hadithi ile, kwa maana akaja mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, vyote aliyofanya yale ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajua kwamba huyu ni Jibril au hakujua? Riwaya zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa pia hakumjua. Ametaja al-Hafidh katika kusherehesha hadithi, jaa yuallimu nnasa, aliposema riwaya imekuja hadha Jibrilu jaa liyuallima nnasa dinahum, au jaa yuallimu nnasa dinahum, anasema wa fi hadithi abi amir, thumma walla falamma lam nara tariqahu qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, hadha Jibrilu jaa liyuallima nnasa dinahum, walladhi نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة. أنا سيما نا نا نا نا نا أبا ويولي أنباي نفسي محمد يكتك مكونواكي حكوني جي ميمي كبسا اسفقوا ميمي لكوني نمجوا إلا مرهي. والله أعلم. نعم.